فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن لغيستيال ملك استوى جوكتان وصول لوادا برنامج كالوحة وريسية دا إذا عدى الفرقان عاونا وحد كل لغيست دونتا إذا مدى مجاهدين تأل الشباب أو مقدشة كل مستري راو عيدا معوس ليدا هيران فافاين كو آدان دقال وليك السعد حرون مقدشة كل تأل أول لغو الدوين يي راو عيدا معوس ليدا هيران يبايان كسوبحي حركة الشباب المجاهدين oo looga hadlay dagaalka socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka ehelada macuusleyda lagu laayay xarunta uu ka socda dagaalka oo ku sugan agagaarka halka lagu weeraray macuusleyda iyagoo sheegaya in nolol iyo geeri aysan meel ku ogeyn wiilashooda 10 askari oo ay saraakiil ku jireen oo lagu dilay dagaalo culus oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada mudug barnaamijka caawa waxaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa warbixin aan ciwaan uga dhignay dawarsi mise dalxiis taas oo soo bandhigaysa xasan sheekh oo u duulay ku dhowaad 20 dal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad dhegaysa doontaan waa mar kale iyo dhuuxa وهبين نمو أربعة أنكو باللون برنامجك هول قل حوكو قل أه أخرح يعلوسكو بلاوضي أي دقال يهنو كترسن مجاهدين تأل الشباب وحا إيمان تكو قادين حرون قرسودي أه أو كتالة دقمة عبد العسيس إي مغارضة مقديشو حرون تهاس أي لقود دوين أي مليشيات كمعوس ليدا أي كسور داو عمي قبل كهيران كواس أو أي سير أمسترين دقال يهن ده حوغة كو قلي حرون ته سراكي شعان كأه أي كون نفواي دقال كوريك السعد حرون ته وحا كمي ده نيم لقو مقا عابي جري شريف ديره كاس أو كمي ده سراكي شمعوس ليدا horeena ugu soo dhaawacmay dagaalka dhacay tuulada Ciil Hareeri ee gobolka Hiiraan ciidamada dawladda federaalka ayaa iska caabin adag kala kulmaya dagaal yahanada mujaahidiinta al shabaab oo wali ka dagaalamaya gudaha xarunta iyagoo soo afjaray ciidankii dhaawacida ahaa mid ka mid ah inqimaasiyiinta ayaa sheegay in askar badan ay laayeen isaguna uu dul taagan yahay meydadka 22 askari dadka muslimiinta maydanka bishaaray in ku jooga gaalada baabad oo jabtay dhowr jeer hana weeraray ilaahay tabaaraka wa taala jiri dadka muslimiinta maydanka bishaaray in ku jooga ka dagaalamay baqtiga muslimiinta qom iskuma awnaa ilaahay tabaaraka wa taala garantay yaa dad isla kala way dhisan in ilaahay tabaaraka wa taala salaam ilaahay tabaaraka wa taala ma yidhaahdo sonaashe marka inta muslimiinta samaasi dadka muslimiinta ee Nabi Muhammad baanka bishaaray kala qadama shaahay hadana san kala dabartay midan ha anabdu istaaya ha ku nax soo qaadana inta kala dhisa tan dhanaaka dhanaaka wal jabti midan jirish oo faaci da qodob doonaa mad ajar ka ku dhaadan mad madax dhaadan mid xiraa ku dhaadan markii oo may duu ha wada taabahay midan marka ilaahay tabaaraka wa taala meen waafaj in ka daawada sano tamaas tarno waana hadana oo ku yeeray inay dhisin yeelahaayeen hadin muslimiinta ee jiraha weerada taas iyo haweerada dadan diin ee tabaaraka wa taala ilaahay tabaaraka wa taala ee hadana meel dad ka jira isku muslimiinta la oo daawada iyo qadana oo muslimiin oo mujahidiin ka ka daawada soo la insha Allah tabaaraka wa taala ilaahay tabaaraka wa taala meel ee jiraana tuunaash akhi farta sidda hal qolof iyo kuwada dinnay xana meela kuwada dinnay tawan iyo toorna danaanka kuwada toogay waa ka soo tanay isma soo qornay iyo markii soo qornay sabab iyo hadan bilisay mudan markii ilaa tabar ku taara ma niwaa tii in jeeg oo la markii aan tii jir oo dhaala aan baabi shuhadii isan yahay dinta jeeg oo shuhadii isan ka yaartay بإذن الله تبارك وتعالى أرجوكين وأتمر بإذن الله تبارك وتعالى جبات إلى كلام الله حديث من يد إلى تبارك وتعالى من جد أعرف كتابين أعرفهم جبات إلين تؤمن يجين تدرك جديدا إن شاء الله تعالى إن جد مريء نما يجرحنا اسمين كفر جران بإذن الله تبارك وتعالى في كل رجال إلى تبارك وتعالى من الرجال يما بيجا أرنتاس بإذن الله تبارك وتعالى مجلس كاتن بإذن الله تبارك وتعالى من جد جلا مختل أما خرج على أما حروف ما رأي بإذن الله تبارك وتعالى في معلن كتير فسنج برومي مسلمين أولى ما يبنى إلى تبارك وتعالى كاتن بإذن الله تبارك وتعالى إلى تبارك وتعالى من وقات المشركين كافة كما يقاس منكم كافة ورجال ما تني لدى إلى تبارك وتعالى كاتن بإذن ما يطلع من مثل ولكن لا تبارك وتعالى من الجار تطلب من انت ما لا تبارك وتعالى تكفينك اذا تبارك وتعالى من انصر وقطع المجاهد قال ان تسكن بسم الله ذلك خير لكم من تعلم جيك قال هو من الدعاء لله من يجوا الى تبارك وتعالى تكفينك ولو من جيك حبت كريزان حبت جيك مخصوصات ميرو مخصوصات ميران مخصوصات سورة بعد مخصوصات سورة خاصنا مخصوصات مايك صوت حرام او جيك او جيك مخصوصات دولة كشاجة أما دل الدرامات وحيلة حيلة اللي يجري أراها جايك ما يكرت هذا بقشة ما وفلي ما يلاح أرسل ما وفلي قلتها لو كفف من قلتها والله رسول إله تبارك وتعالى جنس في البدي معكم إذا قلتنا بإذن الله تبارك وتعالى أنت اسمه في القوم بإذن الله تبارك وتعالى إله تبارك وتعالى جنس في قبش حديث من قبش ينواتا والله إله وتعالى كتابش ينتين فمن إما لم ينتين بإذن الله تبارك وتعالى سهل جمال يحرم لي فيه الله يا حبيب الرسول بإذن الله تبارك وتعالى حسن كذا يوم لكن في يوم تمر ما بينك ما بس وإلى تبارك وتعالى إن كنت دون فرض وإلى تبارك وتعالى إن شيء إن شيء برجوز الصلاة بين الماء وإلى تبارك وتعالى إن شيء الجار دون فرض بين الماء كبيس عرق يجون ورلا يتوارك عرق بين خوض كبيس الجبل بإذن الله تبارك وتعالى بكل في يوم لا تبارك وتعالى حسن لا تبارك وتعالى إن شيء برجوز كان كلام عن دعاء بإذن الله تبارك وتعالى جعلنا في أكثر حسن الله أنك عارف عن حاطري فضل الله شان حفظ الاستاذين من سباح السنة انت ما يجب أحضرين كلام بجراجة فيه مجاهدين كحليم ما لك بكسوات لدى العوال على اليارو إلى تبارك وتعالى جنس السبرة إلى تبارك جنس السبرة إلى تبارك وتعالى جعل مجاجة حيات من مجبع إلى تبارك وتعالى من شيء نفسه لكن إلى تبارك وتعالى ميري ولا نفسه السباب أبدا جد بشيكة لحصورات خوبية ديارة دوانشة لا يشجلك خير إلى تبارك وتعالى من شيء مارك دكتور مجاهدين كما يدل تبارك وتعالى دينكي من جرجار إلى تبارك وتعالى دينكي ما يزا أنسر يمكن حميم على ما أنسر يمكن أجرك إلا هيلا من الله ما يزا جاراهم جعل بيجد الشفاة تركار نتيجة جرالي يلعب من أبي أنا جيد الشفاة تركار نتيجة جعل معنا دبيل عبد العزيز حرق مدء المسلمين في الأخبارية جيد اسم الله في الجلمة وعلى المجاهدين نصر إلهي تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى من إلهي لجمع وصابروا وعبدوا وطبوا على لفتهم ونحن من دعاء إلهي تبارك وتعالى أنت أليس جعمانك عظام إلهي تبارك وتعالى أنت على هذا الإجابة يعني الدعاء دين الله تبارك وتعالى ومن إلهي تبارك وتعالى أمرك أن يخلاص من درج يهدي إخلاص من درج تبارك وتعالى من الإرسال بإذن الله تبارك وتعالى والألم جيدين فعبد الله إن شاء الله وتعالى أسبوع ونكب شهر كده جعالا انت بعد دين الله تبارك وتعالى مسلمين تربيش عرضة عندما ينبغي أرغي عندما يترسي لنا بشكل وعاد لأن حد ولي دعوة هاي وما يترسي لنا بشكل وعاد حد وقف لنا انت كنا نبريكا بريكا لفتنا حد وعاد هو ترسي لنا بعد وقت ما يوقت يقول لنا حد وعاد رسوطا قال الله مسلمين تربيش عرضة انت جعالا دين الله تبارك وتعالى وغري قطع بحاي وقلو بوطيك جري تما ينسان xarunta ku taala degmada Cabdulcasiis ee Muqdisho waxa agagaarkeeda ku sugan ehela aad u murugaysan kuwaasi oo nolol iyo geeri ku baadi goobaya wiilashooda waxaa ka mid ah haweenaydan oo sheegaysa in macwuusul badan oo ku soo dhaawacmay dagaalka Hiiraan ay ku jireen xarunta la weeraray waxa ay tilmaamtay in 10 ka mid ah macwuusulaydaasi ay qaraabo ahaayeen macmuslee ahaayeen oo soo dhaawacmeen gobolka ku soo dhaawacmeen iyagii soo dhaawaca ka daba imaada ilaa hadda warka ma helin banaanka la iska tuurina ilaahay guuna subxaana wa qaadirka wuxuu inoo soo yiri inoo imaanay walaalo ummadda inay dhammeeda ku durto ilmaanina ku buuxo ilaa haddana wax la soo badbaadiyey doktorkii ugu muhiimsanaa ilaa haddana dadka dhan inay kastay muhiim wada yihiin way nooga wada maqan ilaa haddana banaanka tuurina xabadana way ka dhicaysaa maxaad war oo keysaan marka dadka gudaha ku jira waxaan hadda ilaa hadda warka ma helin banaanka la iska tuurina ilaahay guuna subxaana wa qaadirka wuxuu inoo soo yiri inoo imaanay ma arkin ilaa hadda dad badan oo igu jiray laakiin ma arkin dadkii ku soo waxay yeeloobaha dhaawacyo u badnaa in kulayto markii hore dhaawacyo ahaayeen ilaa hadda ma aqaan macmuslee ahaayeen oo soo dhaawacmeen gobolka ku soo dhaawacmeen iyagii soo dhaawaca ka daba imaada iyagoo dhaawacyo ku jireen alshab sawireen ha haye ilaa hadda xabad waa dhicuysa ilaa haddana wax war laga ma hayo ilaa hadda wax kasoo baxay ma arkin wallahi ilaa hadda xabad waa dhicuysa waaba ilaa hadda banaanka isku tuurina waxa sameeyna ma naqaan si kastaba ha ahaatee dagaalada wili ka socda xaruntaasi waxaa bayaanka soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana bayaanka lagu yiri ciidamada mujaahidiinta waxa ay maanta oo talaada ah howlgal qorshaysan ka fuuriyeen xarun qarsoodi ah oo cadowgu uu ku leeyahay degmada cabdalcasiis ee muqdisho howlgalka oo bilowday saacaddu markay ahayd 8:45 oo duhurnimo ee ciidamada gaarka ah ee mujaahidiinta ku beegsadeen xarun bartilmaameed ahayd taas oo ay deganaayeen saraakiil iyo horjoogayaal ku lug leh dagaalka ashhaada la dirirka ah ee lagu soo qaaday wilaayada Hiiraan xarunta la beegsaday ayaa waxay sidoo kale ahayd goobta ugu weyn ee la keeno maleeshiyaadka loogu yeero macuusleyda ee ku soo dhaawacma dagaalada ka socda gobolka Hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxay Allah fadligiisa gacanta ku dhigeen guud ahaanba dhismaha waxay halkaas ku dileen in ka badan 70 ka mid ah murtadiinta loogu yeero macuusleyda ee halkaas dhaawacyadooda lagula tacaalayay kuwaas oo isugu jira saraakiil iyo maleeshiyaad howlgalka ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada cabdilcasiis ee muqdisho wuxuu mar kale xaqiijinayaa in aysan jirin jiri doonin Allah idankiisa xarun ama goob ay cadowga kaga dhuuman karaan cadaaladda islaamka isla markaana gacanta dheer ee mujaahidiinta ay soo gaari doonto goor ay ahaataba insha allah bayaanka soo baxa xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu sheegay in ka badan 70 ka mid ah macuusleyda in lagu dilay howlgalka ka socda muqdisho waxa garadka gobolka Hiiraan ayaa soo dhaweeyay howlgalka mujaahidiinta ay ka fuliyeen xarunta ku taala degmada cabdilcasiis axmed cismaan cabdi oo u waramay idaacadda al-furqaan ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dagaalka lagu qaaday xaruntan walaalo si wanaagsan oo bishaaro leh uu isoo gaaray waana ilaahay fadligiis si aad iyo aad oo bishaaro leh oo lagu farxo qalbigan farxad gelisa ay ugu soo gaaray warkaasi marka sidee baad u aragteen maadaama waxgaradka gobolka Hiiraan aad tihiin oo ciidanka maanta halkaa lagu laayay oo 70 askari ah ay ka mid ahaayeen ciidamada Hiiraan dhibaatada ka geysanaya ee shishaayaha la shaqeynayay sidee buu weerarka idinkula muuqdaa adeer anaga weerarkaas waa midan ilaahay uga mahad celinayno weerarkaas wuxuu ku soo aaday waqti ku habboon waa cadow ilaahay oo ka duulaan badan ama ka khatar badan cadowga duulaanka gaalada cadaanka ah soo duushay madow iyo cadba leh waa niman ka shar badan waana ilaahay maadis maanta ina mujaahidiinta gacantooda dheer ay gaartay waana filayna insha allah maalin maalmaha kamid a inay gaari doonto waana wax ummadda muslimiinta inta ahlu tawxiidka ay ku qalbi qabowsadaan waana cadow ilaahay ummadda ka reeday waana dad macno la-aan lagu shaqaysanayay oo lasoo kiraystay calooshoodu shaqaystayaal ah marka waxaan leehay ilaahay ku maasan intuu raalli ka noqdo allahan unuga mahad celinaynaa waana farxad aan lasoo koobi karin maantay dagaaladii lagu xasmiyey burundiga maanta ku waana ka farxad badan kana qiimo badan ilaahay agteeda ummadda agteedaba kuwana annaga nooga qiimo badan maxaa yeelay waa calooshadu shaqaystayaal hadafka iyo dagaalku wuxuu ku socdaba aan ka warahayn inta cunaya daroogada la siinayo keliya ku aadan oo gaalka wuxuu ku duulan yahay dhulow helo iyo wuxuu kunahay wuxuu dhacaayo gaalku raadinayaa iyo dadu ku shaqaysto laakiin ayagu hadafa u dagaalamayaan maba yaqaaniinba waa niman daroogo naftooda looga iibsaday ilaahay baana ummadda ka reebay maanta waa cadow haray marka ilaahay baa ku mahadinaynaa aragtideennana waa taa waayahay dowladda federaalka waxa ay ciidankan u sheegi jirtay oo laabta ay ugu danjin jirtay in ay daawo iyo baxnaanin ay diyaar ula tahay محا إسبتال لو جين ويا يو حرومة قرصودي لو كنت ضبيبة يبي كل تاعي هذا المعان يقول ده أيضا نفس هذا مال كل نجارته ويسي مال كل نجارته إيه مال قال غاركو ده يا بدر نعديه دوم كله في ده مركا من لا فكر يستي مال الله مهاي ومال الله مهاي كل هاي مركا إن شاء الله يقول ده واحد سن هين لنا مصري كرتو لنا هذا ما ليه كرتو قد كان وهذا اللي سكر يستي ومعناه يا رضا عوانو هاي قال كي ايان نفسي سمالو كود اكري واهي مركا ايان اوضا بالله ساقا ديجي ان هادين لغوصو النفسي بوغو تلقى لانان مولاينا يا ان شاء الله احمد او ان لح بلوت كهر ان سراكيل عيدان يحلبانو او دولد هدرالكا كاترسان ايا وحا اي كوفان ايان ان هيران اي كاسفين ايان حركة مجاهدين تا الشباب وحدثكا كميدها علي جايت اي سنبلوش كوران اغال كاهل كيفي كودان بيين aber ayaga kasti yareedo balan qaxooda hay dagaalkeena abaabuleen dadkaana ay dabka ku shubaan qabiilka gaalada iyo qabiilka dulal oo ahaayeen dadkaana inay gadaan dulalka ahaayeen dulalna markii beec u dhacay iyo iska taga beec iba dhacay ayaguna waa dulalkooda qaateen dulal meel xori lag kala gatay meel ku dambeeyaan kama war hayo sidii sabab dhaqanka dulalka noocaas ah dulale ahaayeen la soo kireystay mana meel ku dambeeyaan dulalkooda markii qaateen ayaga ya nafta meel ku dhakray ciidamada kale ee macuusleyda ah ee maanta in maqlaya waxa ku dhacay asxaabtooda maxaad u soo jeedinaysa waxba waxan hadda koor u soo jeedinay haddana aan u soo jeedinayna waxa isku dhamaanina adigoo mudala murtadiina haddamaanina ilaahay u toobad keenay waxa idan ka haleysnay lama arko nin ordaya idii yimid marada uu idii babiyay gaariga fuul uu idii yiri waad fuusheen xagow socdaa ma aadan dhihin xagow waddada maraya amni ma tahay ma dhihin waxaan leeyahay waddada inaynu amni lahayn waa aragteen dhulku inaynu amni lahayn waa aragteen meelad kaga baxsan kartaan ma jirto mujaahidiinta ilaahay gartii u jaalays wallaahi meelad uga baxsan kartaan ma jirto inta nool ee nafta caynsada diyaarada soo haadhaadiyo la soo kireeyiyo waxba idiima qabanayaan diyaaradu arigii idiin raacin mayso xoolaha idiin ilaalin mayso beeraha idiin falin mayso beerihiina waa aragteen waxa ku dhacay xoolihiina waxaad isugu geyseen meel abaara oo dad aanba deeqinba ayaad isugu geyseen waxaad ilaahay ilaahay u tooba keena kasoo laabta dagaalkan cali jeedo dalaalka ka yahay baawurkan aan indhaha lahaynoo nalka lahayn oo fariinka lahayn oo marshadaysan ka bixin oo sheelar uu ku dhagan yahay oo cali jeedo darawalka ka yahay ka haraan ilaahay ka tagoo jahnabo u socda gaariga jahnabo u socda jimbiga ku dhaganayna inay ka boodaan ilaahay kana dagaa ilaahay ilaahay inuu tooba keena dadkiina iyo xooliina iyo dadkiina ilaashada mujaahidiinta walaalihiina oo idiin barwaaqaysnay oo amnigiina ilaalinayay oo abaartaad ogeed idin gurmanayay oo biyola-aantaad ogeed idin gurmanayay ayaad ku caasiseen ballantuna waa diin diintaa ka baxdeen ilaahayna wuu idin qartay inta hartayna alla wuu qaban doonaa waxaan leeyahay intaan alla idin qaban ay ka soo dheereeya ka soo fogaada ka tooba keena gaaladana ka hara murtadiinta ka hara diyaaradaana noladii ma ahan waxaad ilaahay ka soo noqda hadda toobada idiin furan tahay haddii kale waad aragteen xamar caasimada dhexdeeda meeshii ugu amniga badneed ayaa murtadiintiina ku badbaaday waysoo lagu gumaado madaxeeda looga jaray mid baadiya jooga oo dhul miyiya jooga siduu ku badbaadi lahay asagu ha sheega mugada waxa u gelayaa waxaan leeyahay kala gashaan idiima harsana makaan idiima harin ka soo laabtaa ilaahay gaalada hadda dhowdiina wallaahi aan ku dhaartay haddii alla idmo gacanta mujaahidiinta ayaad ku bixi doontaan halhal ayaa ugu bixi doontaan jibla ugu bixi doontaan ka noqdaa ed ilaahay hadda idiin dhowda ilaahay u tooba keena kana soo laabta walaalihiinna la midooba ed ilaahay jaadka ilaahayna gacan saara gaala wax idinkuma taalle sidoo kale qaar ka mid ah dhagaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka aragtay dhiibtay howlgalka xoogugalka ah ee ka socda muqdisho walaal alxamdulilah ilaahay fadligiisa waay waxaan u arkaa arran ay u tahay dadka muslimiinta ah magaar ahaan dadka mujaahidiinta ah bishaaro weyn ee usoo muuqatay farxad weyn ay u tahay qof kasta muslim ah qalbigiisa iimaan ku jiran waa tan waxay u tahay macnaha qalbi qaboojin ama qalbi dejin waa wasi suduura qowmi mu'miniin walaal walaal saa ujeedadba waxaa waay nimankan hadda meesha lagu beegsaday waa nimankii 7 bilood ay ku dagaalamayeen macnaha gobolka jiiraan intaasna lagu aruurinayay dhaawacoodii nimankaana saa og tahay waxaaba gobolkoodii markay joogeen loo soo waayay daawo waxaa og tahay nimankii lagu laayay degmada maxaas markay ugu soo gurmadeen baladweyne markay ugu soo gurmadeen inay u waayeen daawo ugu soo qaraameen macnaha khirmishooyinka daawo ugu soo qaraameen ay ogeed ay dhahayeen daawo waaweynay khirmishooyinka daawo ka soo aruurinay haddana ana waxaa ila tahay meesha la geeyey in ay macnaha daawo loo waayey saas daraaddeed isbitaal been ah aa la idin geynay anti layiri guri waa la iskaga xareeyey meesha iska joogaan aysan amni iyo wax ay kaansan jirin laakiin macnaha dayactaan oo macnaha dan aan laga lehnayn murtadiintan asal ahaanba dad ciidan aa lagu xisaasi maaha mise dowlad gaaray wadatana ma aha cid diiwaan ugu jirtan aysan jirin saas daraaddeed ay waxaa ogaanayaan marka in haddii mujaahidiintii banaanka joogtay xabadoo intay soo dhaawacday ee soo burburisay ee haddana gudaha lasoo gelisay oo la yidhi halkaana ammaana meesha haddana mujaahidiintii kale ee ugu tageen ee haddana dhaawacoodii hore soo qabo haddana meesha loogu dhammaystiray waxaa ogaanaya murtadiinta oo dhan inay jiri oo meel ay ku faqanaysan jirin fikirkayga alxamdulilaahi baan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan allah raxmaanka ah ee suuro geliyey meel kastoo ay galaan in markaasi laga dabagalo maxaan ku dhahdaa haddii iyagu ay siaadeen qariyota waxba ismay qarinayn ismabay qarin karinine way ku ceeb qarsanayeen meesha oo maxaan ku dhahdaa markii ay waayeen awalba baalalay dab lagu shubay ahaayeen baalalay dab lagu shubayna dhakhtar looma helo markaa meesha uu ku qarsanayan wax amniyaad iyo wax taxadir ay haysteen ma jirine ceebtooda iskaga qarinayana wax ay macnaha ku daweeyeena ma haysin mana rabaanba maba rabaan iyagoo dabka iskaga shubayeen dabka markay wax ku soo noqdeenna meesha iskaga qarinayeen ceebtooda macnaha sidii dadkii ay ka dhasheen aanay ugu damqanin marka waxaan leenahay haddii adinku aa qarinayseen wax ilaahay waxba kama qarsoona waxaana laydinka jaraya ilmihii yaryaraa ee aad dekerkooda jarayseen laamihii duqoowey ee raqda ahaa ee sariirta saareen nafta ka jarayseen dumarkii xaamiladaada intay guryahooda u gasheen aad ku dilayseen uurka kaga soo ridayseen kii buu ilaahay idinka daba socday iyo kuwa kaloo ka daran weligiina meel kastoo aad gashaan alla idinka hadhe maayo meel waxay tahay horta marka ugu horsay ilaahay subxaanahu watacaala in la tala saarto la hagaajisto niyadda la hagaajisto camalka saalixa la hagaajisto kadibna dhexda inta la xidho meel kasta oo lagu soo gaaro cawdooda lagu jaray weeyaan taladaydu ta labaada kale waa inaan la niyad jabin oo maalinta a culays yimaado aa maxaan kooda niyad jab iman maalinta waxoogay ilaahay subxaana taala nasri ina tusana aan la boodboodin la farfarxine subxaana watacaala ala caadilehe cujubka naga ilaaliyo allow waxaa ku dhahdaa nastug macnaha waa in la dadaalo waa in la diyaargaroobo waa in qalbiga iyo carabka iyo gacanta iyo adinka si ay usoo wada jeedaan oo layska dhiciyo nimankana waa cadow cidna dhaas maayan macnaha hala kaco hala kaco meeshii lagu arkayo birta laga aslo dhammaan tiin bahda alfurqaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida had iyo gooraalaba aad noogu soo tebisaan warbixinaha waafiga ee xaqiiqada ku salaysan islamarka ay dhacayaan meel kasta iyo goob kasta ka dhacayaan wallaahi runtii horta weeraradani in dhawaanadii sabajoog bay ahaayeen aad iyo aad nagu soo badanayeen sida caasimada iyada oo maalmihii toddobaadkii ku dambeeyey warbixin waafiga idaacadda islaamiga alfurqaan ay ka samaysay ayna soo bandhigtay yacni dhaawaca iyo dhiigbaxa degdega ah ee ku socda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda ku daaban shisheeyaha deetana waxay uga dhigan tahay in dagaaladii lagu soo dhaawacay macaawisleyda haddana looga daba yimid goobii lagu dhayay waxay tilmaamaysaa un fashilka dhan walba ka haystaa daday tahay dhinaca mukhaabaraadka ama dhinaca migraansa sirdoonkeeda iyo hadday tahay liidashada aanu waxba iska difaacaynin inay ku daaban yihiin ayna yihiin dabadhilif ku daaban cadowga inay yihiin mooyaane anayna iskooda aanay isku bixinaynin ayay tani xaqiiqatan ay daahay ka fiinaysaa dadka moodaya ee yacni u haysta inay dowlad federaal ay tahayna waxay u caddaynaysaa ama ay maantaba muujinaysaa fashilkooda muuqanaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaan kula talin lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee la qalday inay ilaahay subxaana watacaala usoo laabtaan dalkooda iyo dadkoodana ay ka difaacaan cadaawaha mar walba waxaa u halaayo dalkan waxa weeyaan dadkiisa iyo diintiisa diinta mar walba waxaa imanaya dad difaaca xaqiiqatan qofka islaadood ka guulaysanaysaana habeen muu jirin waxaan kula talin lahaa intii ay noqon lahaayeen wax meelaha baxa luu ka helo iyo wax gacanta mujaahidiinta ku baxa inay usoo noqdaan oo ay dalkooda ay difaacdaan kartaana cadaawahooda dhabtaa ilaahay subxaana watacaala ee uu noo caddeeyey kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan waxay ku soo kordheen qimaasiyiinta ka dagaalamaya dhismaha ku yaala degmada Cabdilcasiis ee Muqdisho oo lagu daweynayay macuusleyda Hiiraan. waxaan ku soo gudbin doonaa wararkeena dambe insha Allah. waya markaan ku soo dhawaada warbixin ciwaankeedu uu yahay dawarsi mise dalxiis, taasoo soo bandhigaysa xasan sheekh oo u duulay ku dhowaad 20 dal. warbixintan oo saacadaha soo socda aan baahin doonno iyada oo muuqaal ah ayaa caawa waxaa soo jeedinaya Cabdullaahi Soomaali. madaxweynaha dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud waxaa la doortay 15-kii bishii May ee sanadkii tegay ee 2022. tan iyo doorashadiisii oo laga jooga 9 bilood iyo dhowr maalmoodna waxa uu galay inta la xaqiijiyey 19 safar oo ay ka mid yihiin kuwa qarsoodi ah. dhammaan safarada ayaa waxa ay ahaayeen kuwa leh hal ujeeddo oo keliya marka loo eego dhanka dowladda federaalka ah. dalalka uu booqday 70-jirka filla Soomaaliya fadhiya waxaa idilkooda uu ka codsaday in ay kula goobtaan ama ay kala qayb qaataan dagaalka dhanka xarakada Shabaabul Mujaahidiin. dhankoodana wuxuu u ballanqaaday inuu sahlayo danaha ay ka leeyihiin dalkan kheyraadka uu Allaah ku manaystay. safarkii ugu horeeyey waxa uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta 19-kii bishii Juun ee sanadkii 2022, waana maalmo uun kadib markii kursiga lagu fariisiyey. wuxuuna kulan la qaatay madaxa dalkaas Maxamed bin Saayid, kaasoo uu ka codsaday in taageero milatari uu siiyo. dhankiisana waxa uu ka aqbalay heshiis ah in Imaaraadku ay ciidamo ka qortaan Soomaaliya wax walba oo ay geystaanna aan loo raaci karin. intii uu joogay Dubay wuxuu socdaal qarsoodi ah ku aaday caasimadda Yuhuudda ee Tel Aviv. wafdigii asiga la socdayna waxaa lagu celiyey amaba lagu reebay Imaaraadka, iyadoo loo diiday dhaqdhaqaaqa iyo in ay warbaahinta la hadlaan si xugta loo qariyo. markii muddo 6 maalmood ah la weysnaa madaxweynaha iyo wafdigiisa, ayna soo baxeen wararka sheegay in xasan sheekh uu Yuhuudda aaday. waxaa saxaafadda loo sheegay in hadalkaasi uu waxba kama jiraan yahay. madaxweynaha iyo wafdigiisana la karantiiray markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 amaba koronaha. xasan sheekh wuxuu Yuhuudda ka dalbaday in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada Shabaabul Mujaahidiin, ayagana waxa uu saxiixay in uu dhul ka siiyo agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo mashaariic kale. July 3, 2022, maalmo kadib markii Yuhuudda uu la kulmay, wuxuu dagaal ka dhanaa xarakada Shabaabul Mujaahidiin uga dhawaaqay xero ciidan oo ku taala dalka Turkiga, kadib markii uu u qudbeeyey ciidamo aan badnayn oo halkaasi loogu tababarayay. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalkaas Rajab Tayyib Erdogan ayuu ka codsaday in uu garab ku siiyo la dagaalanka xarakada Shabaabul Mujaahidiin. July 9, 2022, waxa uu xasan sheekh safar ugu ambabaxay dalka Eritrea oo uu dhaleeceyn jiray markii uu mucaaradka ahaa ee ololaha doorashooyin ku jiray. wuxuuna halkaasi u tegay in uu raali gelin siiyo SAS Afwerki oo ah madaxweynaha dalka Eritrea. wuxuuna ka codsaday in uu siiyo dhalinyaro si qiyaana ah loogu askareeyey dowladda federaalka ah markii madaxweynaha asiga kursiga ugu horreeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diray dalka Eritrea. shuruudo badan oo ay mid dhaqaale ka mid tahay ayaa la hor dhigay xasan sheekh maxamuud, waxaana loo sheegay in tababarka ciidan ay hanti badan ku baxday, asigoon deyntaas gudinna aan lagu wareeji doonin dhalinyarada. July 15, 2022, asigoo aan ka nasan safarkii uu Eritrea uga yimid, xasan sheekh maxamuud waxa uu ka ciitimay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si uu u garab istaago saaxiibkii Uhuru Kenyatta oo doonaya inuu mar kale ku fariisto kursiga madaxweynenimada ee dalka Kenya. xasan ayaa sida xogta aanu ku helnay waxa uu Uhuru u geeyey lacag $500,000 ah oo uu doorashada uga qayb galo, laakiin nasiib darro ayaa ku dhacday oo waxaa kursiga ku soo baxay madaxweyne xigeenkii hore ee Kenya William Ruto oo noqday madaxweynaha dalka Kenya. 16-kii July 2022, waxa uu safar degdeg ah ku aaday waddanka Jabuuti, halkaas oo uu kula soo kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka ee Jabuuti. wuxuuna Jabuuti u gudbiyey codsi qoraal iyo hadalba leh oo nuxurkiisu yahay la dagaalanka Al-Shabaab garab igu siiya. maalmo yar kadib safarkaas, 12-kii July 2022, waxa uu galay safar kale oo uu ugu ambabaxay dalka Tanzania. wuxuuna ka qayb galay shir la sheegay in lagu midaynayo waxa loogu yeero dalada bulshada Bariga Afrika. shirka kadib waxa uu gacan hoorsaday madaxda dalkaas, wuxuuna ka codsaday in taageero ciidan iyo mid dhaqaaleba ay siiyaan. bishii July 2022 waxa la dhigi kara waa bishii Xasan Sheekh uu safar badna waana bishii sida xawliga ah ay ku soconayeen dagaalada isla markaasina ay ku soo xogaysanayeen tilabooyinka military ee xarakada shabaab ul mujahideen July 2022 waxa uu duulay dalka Masar dawladda federaalka in mudaba qiyaar uma lahayn in cilaaqo ay la sameysato masarida waxana ka hortaagnay Ethiopia balse ra'iisul wasaaraha yahuuda ayaa Xasan awood u siiyay arinta Masar waxana laga balan qaaday in Ethiopia lagala hadlayo Masar iyo Imaaraadka ayaa dawladda ay ku shaqeysato yahuudu September 17/2022 markale ayuu safray dalka Kenya si uu uga qayb galo caleema saarka madaxweyne William Ruto madama uu hore taagarsana waxa Xasan Sheekh Maxamuud si uu la kac ah loogu badalay munaasabada halka ay ahayd in magaciisa loogu dhawaaqo ayaa waxa loogu yeeray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magacaas oo uu lahaa madaxweynaha asiga ka horeeyay caleema saarka kadib waxa 14kii July ee 2022 uu kulan la qaatay William Ruto si uu u qanciyo wuxuuna ka codsaday inuu ku taageero dagaalka dhanka xarakada shabaab ul mujahideen Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu markaa Kenya u saxay in qaad badan ay u soo iibgeyso Soomaaliya halka uu arkay in qaadkaasi cudur yahay wuxuu arkay fursad geestiisa uu dhaqaale ka sameyn karo wuxuuna aasaasay shirkad qaadka keenta oo ay u madax banaan yihiin wiil uu dhalay iyo kuwa qaraabadiisa dhow ah bartamihii bishii September ee 2022 wuxuu safar ku tagay dalka Mareykanka asagoo ka qayb galay shirka qaramada midoobay wuxuuna shirka ka sheegay in kaalmo military iyo mid dhaqaaleba uu u baahan yahay shirka kadib waxa uu 16kii September la kulmay xogeyaha difaaca ee Mareykanka kulanka kadib waxa uu ku faanay in Mareykanku ay u ballan qaadeen taageero dhanka la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada ah oo loola jeedo diinta Islaamka iyo ehelkeeda 18kii September 2022 wuxuu safar murugo xambaarsan ugu socdaalay dalka Ingiriiska kadib markii loo soo sheegay in ay geeriyootay oo la aasay boqoradii Ingiriiska Queen Elizabeth waxaanu meedka uga daba galay meelo halis ah oo iska diideen madaxda maqaasaarka ah ee heesta wadamada muslimiinta September 18kii 2022 waxa uu safray dalka Ethiopia socdaalka waxa lagu qalqaalinayay muddo dhowr bilood ah horey waxa saddex goor Ethiopia u tagay wafud ay kala hoggaaminayaan taliyaha sirdoonka Mahad Salaad iyo wasiir dowladaha arrimaha dibadda Seyabay Axmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia uga raali geliyaan cilaaqaadka ay dawladda federaalka hoola sameysato Masar iyo inuu Xasan la kulmo markii uu Xasan Sheekh Maxamuud ka degay garoonka diyaaradda ee Addis Ababa waxa uu codsaday in laga gacan siiyo la dagaalanka xarakada shabaab ul mujahideen asiguna uu geesiisa diyaar la yahay wax waliba Ethiopia ay daneeyayso October 18/2022 waxa uu u duulay magaalada Kampala ee dalka Uganda halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha baadariga ah ee Uganda Yoweri Museveni waxa uu ka dalbaday in ciidamo dheeraad ah uu ku soo qofo ama uu soo daabulo Soomaaliya hase ahaatee sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi waxa Museveni uu ku jawaabay inuu san taageero ciidan awood u lahayn balse uu ku caawi karo rasaas ciidamadiisu ay ku dagaalamaan haddii ay wax iska dhici karaan Xasan Sheekh Maxamuud November 2022 wuxuu safar ku aaday dalka Algeria si uu uga qayb galo shirka ururka la baxay jaamacadda Carabta wuxuu shirkaas ka dalbaday taageero dabadeedna waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaas asigoo kala hadlay arrinta Al-Shabaab iyo sidii la dagaalankeeda gacan loogu sii lahaa November 6/2022 wuxuu safar rabaad ku aaday dalka Masar shir uu ka qayb galay oo laga hadlay cimilada iyo kulamo uu la qaatay madaxda Masar intii lagu guda jiray wuxuu dalbaday in la garab istaago waxaana xogta ku helnay in kulan qarsoodi ah uu la qaatay yahuuda wuxuuna marar badan warbaahinta ka sheegay in dagaalka lagu noqdo gun taasoo kugu kalifaysa buu yiri in aad kaalmo ka raadsato dad cadow ku ah diinta Islaamka November 18/2022 wuxuu mar labaad u duulay dalka Eritrea asiga oo wada xoogaa lacag ah oo looga bedeshay qaar ka mid ah ciidamadii dalkaasi lagu tababaray inta badan ciidankii waxay noqdeen kuwo uu ku khasaaray oo aan dagaal u diyaar ahayn maadaama qayaano lagu askariyay qaar ka mid ah ciidamadaas ayaa xariiha ka baxsaday iyadoo in ka mid ah ay isu dhiibtay xarakada shabaab ul mujahideen waxa sidoo kale ciidamada markii ay baxsanayeen qaarkood dhabarka laga toogtay iyagoo gidaarada sii fuulaya sidaan ay ku dhinteen December 7/2022 Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu dhoofay dalka Djibouti halka uu kaga qayb galay arooska gabar uu dhalay Ismaaciil Cumar Geelaha madaxweynaha ka ah Djibouti taa uu guursaday Sadaq John oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ah arooska kadib wuxuu kulan la qaatay Ismaaciil Cumar Geele wuxuuna geesiisa ku casuumay shir Muqdisho ka dhacaya oo ay ka qayb galayaan dowladaha safka hore kasoo looga arinsanayay amaanka geeska Afrika iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada bartamihii bisha December wuxuu safar rabaad ku tagay dalka Mareykanka guushii ugu weyn ee safarkaasina waxa ay dawladdu u arkaysay in uu sawir la soo galo madaxweynaha dalkaas Joe Biden iyo haweeneyda u dhaxda waxana markaa loo sharaxay qorshaha Mareykanku uu wato ee la xiriira boofka dhaqaalaha Soomaaliya iyada oo lagu marmarsiinayo la dagaalanka xarakada Shabaab ul Mujahideen baarlamaanka waxaa la faray inay ansixiyaan xeerarka arrimaha lagu xalaashanayo maadaama xildhibaanadu ay u badan yihiin dad heesta dhalashada Mareykanka iyo wadamada reer Yurub December 18-2022 Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu duulay dalka Qatar oo ka mid ah dalalka Mareykanka uu adeegsado duulaanka wadamada muslimiinta hoggaamiyaha dalkaas ayuu ka codsaday in taageero dhanka ciidanka iyo dhaqaalaha uu siiyo si uu la dagaalamo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab bishii Febraayo ee sanadkan 2023 ayuu u kicitimay dalka Talyaaniga magaalada madaxdiisa Roma 8-da bisha Febraayo waxa uu la kulmay wasiirka Gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan asigoo u gudbiyay codsi ah in ay garab ku siiyaan la dagaalanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ah quwad ballaaran oo ku dhirsan Lamu ilaa Sanaag intii uu joogay dalka Talyaaniga wuxuu kulan aan la shaacin la qaatay badariyaasha kaniisadda Roma ugu dambeyntiina waxa uu la kulmay Soomaali aan badnayn kuwaas oo uu sheegay in uu ogol yahay in shisheeyuhu kaniisadda ay wax ku caabudaan ay ka furtaan gudaha Soomaaliya taa macnaheedu waxa weeye in dowladda federaalka ah iyada oo la dagaalamaysa qolada ay ka go'antay in Soomaaliya shariicada Islaamka lagu maamulo geesta kale ay u ololeynayso in gudaha dalka kaniisadda laga furo February 18, 2023 waxa uu dhoofay dalka Itoobiya halkaas oo uu uga qayb galay shirka midowga Afrika wuxuuna si gooni gooni ah ula kulmay madaxweynayaal uu ka mid yahay Burundi asigoona ka codsaday in ciidamo dheeraad ah uu u soo diro Soomaaliya sidoo kale wuxuu kulan gaar ah la qaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed sida ay warbaahintu soo tabisayna wuxuu mar kale u gudbiyay dalab ah in ciidamo Xabashi ah uu soo geliyo Soomaaliya xilli kuwa horey u joogay ay ku godoonsan yihiin deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii dagaaladii ugu dambeeyay ay bilowdeen qasaaraha ayaa ku sii laxaasaday dowladda federaalka waxaana aad u sii kordhay xariyaha lagala wareegayo saraakiisha kaliya dowladda federaalka laga dilay ayaa waxay cagacagaynayaan 150 ciidamada iyo maleeshiyada dowladda federaalka taabacsan warkood badaa intii madaxda dowrsiga ay ku jirtay waxaa dhacay dhacdooyin waaweyn oo xagga dagaalada ah waxaa la weeraray meelo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin Filaroos oo dacalka ku haya madaxtooyada intii weerarku u socdayna waxaa baasuukiyaal ugu garaacay aqalka madaxtooyada uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud Qudhiisa waxaana loola cararay xerada xalan halkaas oo shisheeye cadaan iyo madowba la ay degan yihiin si naftiisa loo badbaadiyo Al-Shabaab waxay weerar kula wareegtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalka ah waxa agta la mariyay ciidankii Mareykanka uu geeyay degmada Galcad ee gobolka Galgaduud waxa qasaare dhabarka loo saaray kuwii la geeyay Wuxo waxa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa xariyo ku yaala Hiiraan sida Burdaar Beera Yabaal iyo Sooman iyo Ceelqooxle waxaa agta la mariyay ciidamadii dowladda federaalka ee joogay Ceelbacad iyo Hiloolagaab iyo Xawaaley oo shabeellaha dhexe ka tirsan dhowaan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka Sibiid ee duuleedka degmada Afgooye waxaa laba qarax oo nafurnimo lala beegsaday xero ciidan la soo aruuriyay ku sugnaayeen oo ku taala afmadow oo gobolka Jubada Hoose ka tirsan sidoo kale waxaa la soo afjaray ciidamo ku sugnaa laba xero oo ku yaala deegaanka Baarsan Guuney ee duuleedka magaalada Kismaayo dhanka shabeellaha dhexe waxaa mar kale lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo qori caaradii lagu keenay deegaanka Daaru Nacma ee hoostaga degmada Runurgood kuwaas oo ahaa ciidamadii lagu soo tababaray dalka Eritrea safarada uu galay Xasan Sheekh oo gaaraya 19 muddada kooban ee uu xilka hayo waxaa uga baxay dhaqaale malaayiin doolar ah dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee magacooda lacagaha lagu soo aruursadayna wax yar ayaa afka loogu tiray madaxda dowladda federaalka ah waxay geed dheer iyo mid gaabanba u koreen sida ay reer galbeedka taageero uga heli lahaayeen heer arrintu ay gaartay in guddoomiyaha baarlamaanka Aadan Madoobe uu dalka Holland oo kula kulmo haweeneyda madaxda ka ah hay'adda ugu sarreysa ee qowmuluudka falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in gacan horsiga dowladda shisheeye aysan waxba ku soo kordhinayn dowladda federaalka ah Xasan isaga shakhsiyan siyaasadna ma baranin oo CV-giisa naqaanaa iyo wuxuu jaamacadda ka baxa naqaanaa tuugsi oo bartay Xasan hay'adda si loo tuugsado si loo diyaariyo wax riyaad maalatay project planning waxaasa la baray hay'adaha si loo toogsado Xasan ma baranin siyaasad mana baranin dagaal mana baran dagaal kaar hore oo dhacay oo expire ah ayuu xoqanayaa kaarka marka in la xuqto waxa keenaya siyaasada xasan waxa ku dhisan tahay waxa la sarcad xasan wuxuu ku fashilay yahay dhinac walba dhaqaale uu ku fashilay yahay ciidanka uu ku fashilay yahay wuxuu raa marka mashruuc kaleeto oo ku qariyo fashilkiisa iyaga dawladda iskhilaafsan ayaa isnacaladay ayaa kala qaybsan iyaga tuugo isku sheegay xasan marka wuxuu raa fashilkiisa inuu ku fashiliyo مدهن عاو انتس ايان كسو قبق بينا يا برنامجك لمان تينا بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم